Yeah. Eba, sakay na sa kalesa. Gawa ng mga kwento pang habang buhay. Hindi lamang pangera. Pagkasama parang perya. Pag wala ka lang eksena. Ikaw gusto makasama. Magpahanggang magsitenta. Turing ko sa buhay ko. Ay kumedya na may trahedya. Ngayon gusto magpatuloy. Pahabain ang nobela. Binuklat bagong libro. Ako ang nobyo. Kawa nobya. Sasabihin ko lahat. Di na kailangan ng salvesa. Gusto ba kita? Okay. Tanong ko sa sarili. Habang lingo sa iyong mata. Baka magulag ang aking dihil. Natinago na kay tagal. Baka ngayon marinig niya. Palaban bakit sa'yo alipin. Handang daanan ng napakarami na hadlang. Magkasama mong kahit wala sabihin. Komportable na basta katabi at kapiling ka. Mga kung di mag-iiba. Pagtingin ko sa'yo ay hindi maipinta. Kahit sabi nila pag mamahal ko sa'yo ay bababaw daw at ikaw daw ay di iba sa kanila. Sabi ko naman anong pakinila. Pagtingin ko sa'yo ay sa kanila iba. Alam kong gutom ka ko na mag-suggest. Turo mo sa akin, bibilin ko yung request. Matagal na di nakita, sabik na ako bigkasin. Namahal kita lang din lang sa tawag at mga text. Sintawag na huwag kang mag-aalala. Ipakita mo sa akin, tunay na ikaw. Di ko tatapakan ang iyong mga paa. Kaya halika, ang gusto nyo rin para lang atingin. Isa sa'yo ko parang disco. Paborito ka parang El Bimbo. Baka pumayag pa ako mag-tiktok. Pinatalo di mabibis to eh. Nandito na ako sa inyo. May mga lubas ang pistol eh. Di makatiis, I miss you. Di mapagali, ikaw ang ibisyon. Gusto pa kita, okay. Tanong ko sa sarili habang lingo sa iyong mata. Baka mabunag ang aking ihil. Natinago na kay tagal, baka ngayon marinig niya. Palapan bakit sa'yo alipin. Handang daanan ng napakarami na hadlang. Pagtingin ko sa'yo ay hindi maipinta. Kahit sabi nila pa mahal ko sa'yo ay mababaw daw at ikaw daw ay di iba sa kanila. Sabi ko naman anong pakilala. Pagtingin ko sa'yo ay sa kanila iba. Oh iba, oh iba, iba ka. Ako dati pero sa'yo matino. Nakakasino mga ngiti mo na kilig dito. Sisigit ako ng pilig, walang pilig. Agad agad hindi na. Agad agad hindi na. Agad agad hindi na. Agad agad hindi na. Gusto pa kita, okay. Sa kalesa, gawa ng mga kwento pang habang buhay. Hindi lamang pang era. Pagkasama parang perya. Pag wala ka lang eksena. Okay na ba yun?